Senin İsmin Yogyakarta Yogyakarta Akhidra Merdakan Surah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Ta'ala. Monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Ta'ala wit saking nikmat ingkang tansah kaparengaken dumateng kula panjenengan sami. Saengga wonten ing kesempatan menika kula panjenengan sami tasih pinaringan. Sehat tasih pinaringan. Kacekapan lan sedoyo ingkang kula panjenengan sami betahaken wonten ing panggesangan alam donya punika. Lan sedoyo nikmat-nikmat punika wajib kula panjenengan sami syukuri lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala menika kanthi nindak dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa Ta'ala lan nabihi awisan-awisanipun Allah Ta'ala. Salawat lan ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa nderei sunah-sunahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kita kaji malih tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan kita pendet saking selatanipun Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Lan kita ngancik sak menika wonten ing surah Al-Mujadalah ayat kaping 9 lan kaping 11. Menika urutan ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu kaping 7 dosa gangsal. Dados wonten 9 dosonan ayat wonten ing Al-Qur'an ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan menika urutan kaping 7 dosa gangsal. La Allah Subhanahu wa taala paring firman wonten ing mriki a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwan wa ma'siyati rasul wa tanajaw bil birri wattaqwa wattaqullaha alladzi ilayhi tuhsyarun innaman najwa minasyaitani liyahzunalladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'a illa bi'idznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman. Idza tanajaitum menawa sira ngomong-ngomong rusiah. Rusiah menika rahasia. Nggih. Rusiah menika rahasia. Terus menawa sira ngomong-ngomong perkara kang sifate rusiah. Fala tatana jaubil ismi wal udwan. Sira aja ngomong-ngomong rusiah ana ing bab dosa lan congkrah. Wa maksiati rasul lan ana ing bab maksiat marang rasul. Wa tatana jaubil birri wat taqwa. Lan do ngomong-ngomong rusiah ana ing bab kabecikan lan takwa. Wattaqullaha lan taqwa sira kabeh marang Gusti Allah alladzi ilaihi tuhsyarun. Kang sira kabeh kuwi bakalan diklumpukake marang pangeran. Nggih menika Gusti Allah. Innaman najwa minasyaitani. Sak temene ngomong-ngomong rusiah kuwi asale saka setan. Liyahzunalladzina amanu zubane wong mukmin kuwi dadi sedih. walaisa bidorihim syai'a. Ananging kui mau ora iso ndadekake madharat setitik-titik marang wong mukmin. Illa biidznillah, kejaba kanthi izin saka Gusti Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mukminun. Lan ya mung marang Gusti Allah wong-wong mukmin kuwi mau kudune do tawakal. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala nimbali hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin kanthi nggih kalimat ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman. Kenapa ingkang dipun timbali kok tiang mukmin wonten ing mriki nggih kok ingkang dipun timbali namung tiang mukmin? Nah, menika asring dipun aturaken dening napa pentafsir wonten ing mriki li annal mu'mina bihaqqin hayyun yasma'un nida'a wa ya imma yuqalu lahu. Awit tiyang mukmin ingkang leres keimananipun, tiyang mukmin menika gesang saged mirengke saged gatekke napa ingkang dipun napa ucapke dumateng piyambake. Nah, tiang mukmin menika saged mekaten nek kali Gusti Allah menika Gusti Allah menika nimbali lajeng dipun gatosaken, nek Gusti Allah ndawuhi lajeng dipun tindakke menika wadzalika likamali hayatihi. Awit menika awit saking kasempurnaan panggesanganipun. Pramila Gusti Allah lajeng nimbali nadahum liurabbiyahum ruhian wa yuhadzibahum akhlaqiyan. Gusti Allah nimbali tiang-tiang mukmin menika kangge didik ruhiyahipun, kangge ndadosaken sae akhlakipun. Awit Allah Subhanahu wa taala menika wali-walinipun tiang-tiang mukmin. Lan tiang mukmin menika hambanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila nggih wonten emperipun nalikanipun Gusti Allah menika ngrasake kesaenan tumrapipun tiang mukmin. Pramila Allah nimbali nggih lan ngendikan sak sampunipun nimbali tiang-tiang mukmin menika wau idza tanajaitum menawa sira kuwi ngomong-ngomong rusiah. Ngomong-ngomong kang sifate rahasia. Ngomong-ngomong bisik-bisik. Nggih. Menika li amrin istada'a dzalika minkum. Mergo sira can kudu ngomong rusiah kuwi mau, can kudu bisik-bisik. Fala tatanajau bil itsmi wal udwani wa maksiatil rusul. Sira aja ngomong-ngomong rusiah, sira aja bisik-bisik. Ana ing bab dosa congkrah lan maksiat marang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, menika Allah taala sampun batesi. Wonten ing mriki nek kula panjenengan sami menika ngomong ingkang sifatipun menika rusiah, ingkang sifatipun menika rahasia. Nggih. Mboten kepareng kula panjenengan sami menika nggih ngomong-ngomong Rusia, wonten ing bab dosa, wonten ing bab congkrah, wonten ing bab maksiat dumateng Rasul. Hatta latakuna halukum kahalil yahudi wal munafikin alladzina yatanajau bil ismi. Menika supados kula panjenengan sami menika mboten kados dene tiyang Yahudi lan tiyang munafik ingkang biasa ngomong-ngomong Rusia, wonten ing bab dosa, nggih. Lan ugi wonten ing bab congkrah. Semanten ugi maksiat dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tiang-tiang Yahudi, tiang-tiang munafik menika kanu yatawasawna fima bainahum biadami ta'atillahi wa rasul. tiang-tiang Yahudi, tiang-tiang munafik menika sami napa bisik-bisik. Sami napa ajak-ajak dumateng rencangipun menika supados mboten taat dumateng Allah lan Rasulipun. Terus nularke kemaksiatanipun. Lan menika kanthi bisik-bisik menika kanthi rusiah. Ngomong-ngomong iki kan sifatipun rusiah, supados wong liya ora krungu. Walihada naha ta'ala awliya ahul mu'minina ayatana jauh bil ismi. Pramila Allah lajeng ngawisi tiang-tiang mukmin, wali-wali nipun menika ngomong-ngomong rusiah, ngomong-ngomong bisik-bisik nggih wonten ing bab dosa. Dosa wonten ing mriki maknanipun ghibah. Nggih. Ghibah lan ucapan-ucapan ingkang ala. Lan umumipun tiang menika menawi ngomong-ngomong rusiah, bisik-bisik kalih rencange niku cok sing diomongke lan aslingipun menika ngomongke bab ghibah. Mamiya Allah Ta'ala ngawisi mboten kepareng tiang mukmin ngatos mengatakan wal udwan lan ugi congkrah lan maksiat dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam maknanipun bisik-bisik ikan cane supados bi adami ta'atihi fi ba'di ma ya'muru bihi au yanha anhu au yunha anhu. Bisik-bisik ikan cane ngojo-ngojo ikan cane supados napa mboten taat dumateng napa ingkang dipun dawuhke lan napa ingkang dipun awisi. Nah, pramila wonten ing mriki Allah ngendikake kados mekaten, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum. Hei wong kang padha iman, menawa sira ngomong-ngomong rusiah maknanipun menawa sira kuwi kudu ngomong-ngomong rusiah, ateges ana perkara kang dadekake sira kuwi kudu ngomong rusiah. Ngomong kanthi bisik-bisik, ngomong kanthi alon-alon teng rencange. Pramila Gusti Allah ndamel kaedah mbatesi menika wau mboten pikantuk ngomong-ngomong rusiah wonten ing bab dosa, musuhan lan maksiat dumateng Rasul. Supados mboten kados dene musuhipun inggih menika Yahudi lan tiang-tiang munafik. Ingkang Allah Ta'ala menika ngandhapaken khusus ayat gegandengan kalian bab punika. Allah ngendikake alam taro ilal ladzina naha nuhu anin najwa. Alam taro ilal ladzina nuhu anin najwa. Apa sirara ndeleng marang wong-wong kang nuhu anin najwa. Wis dielekke supaya ne ora nindakke najwan. Ngomong-ngomong rusiah, ngomong-ngomong bisik-bisik. Summa ya'uduna limanuhu anhu. Lajeng kok mbaleni. Pun dilikke aja nindakke kados mengaten kok dibaleni. Wa yatanajauna bil ismi wal udwani wa maksiati rasul. Ngomong-ngomong bisik-bisik, ngomong-ngomong rusiah, ana ing bab dosa, congkrah lan maksiat marang rasul. Nah, Bapak Ibu, para pemirsa Radio Muslim hingga mugi tansah pun melayakan Allah Ta'ala. Thumma ba'da'an nahallahu ta'ala al-mu'minina anil munajatil musyabihati limunajatil yahudi wal munafikina adzana lahum fitanaji bima huwa khairun wa ta'atun lillahi wa rasulihi. Saksampunipun Allah Subhanahu wa Ta'ala ngawisi tiang-tiang mukmin saking tuminta ingkang kados mekaten nggih menika ngomong-ngomong rusiah kanthi bisik-bisik ingkang kados sini ditindakke dening tiang Yahudi, tiang-tiang munafik nggih menika leh ngomong rusiah menika wonten ing bab dosa, wonten ing bab congkrah, wonten ing bab Ngimaksiat dumateng Rasul, mereka Gusti Allah lajeng ngeparengaken. Ngeparengaken Rusia, ngeparengaken ngomong-ngomong Rusia, ngomong-ngomong bisik-bisik, ananging wonten ing bab kesainan lan taat dumateng Allah lan Rasulipun. Dados nek leh anggenipun ngendikan kanthi bisik-bisik teng rencange, anggenipun ngomong Rusia menika wonten ing bab kesainan, wonten ing bab ketaatan dumateng Allah lan Rasulipun, menika kepareng. Allah Subhanahu wa taala ngebarengaken. Pramila ngendikake wonten ing mriki watana jau bil bili lan do ngomong-ngomong Rusia ana ing bab kabecikan. Ingkang bab kabecikan menika maknanipun umum. Napa kemawon ingkang la isma fihi wala syara. Ingkang teng mriku mboten wonten unsur dosanipun lan mboten wonten nggih napa perkawis ingkang ala wonten ing mriku. Lan ugi dipun keparengaken nggih ngomong-ngomong Rusia wonten ing bab takwa. Ingkang takwa menika taat dumateng Allah lan Rasulipun nggih. Wonten ing perkawis ingkang dipun dawuhaken lan perkawis ingkang dipun awisi. Nggih. Lajeng sasampunipun Allah Ta'ala ndawuhi wattaqullah lan do takwa sira kabeh marang Gusti Allah. Ingkang Gusti Allah menika sak mangke nggih dados nggih zat ingkang bakalan ngadili kula panjenengan sami. Ingkang kula panjenengan sami sak mangke bakalan dipun kumpulaken wonten ngajenganipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing dinten kiamat. Pramila Gusti Allah bakalan ngisap kula panjenengan sami, bakalan paring balesan nggih. Awis saking tumindak kula panjenengan sami sedaya amal-amal kula panjenengan sami. Pramila kula panjenengan sami menika ingkang butuh takwa. Awit samangke kula panjenengan sami danten nika dipun klumpukake wonten ngajenganipun Allah Subhanahu wa taala. Dipun kembalakan wonten ing padang mahsyar. Dipun hisab dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila kula panjenengan sami menika ingkang betahaken takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sanes Gusti Allah ingkang betahaken takwa kula panjenengan sami. Sing butuh menika kula panjenengan sami dhewe. Sing butuh taat, sing butuh takwa, menika kula panjenengan sami piyambak. Nah, takwa menika supados kula panjenengan sami saged selamat, supados kula panjenengan sami saged pikantuk nggih. Untung sak mangke wonten ing dinten kiamat lan selamat saking adabipun neraka. Nggih. Kanthi mlebet wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu para pamiyar sholat di muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala wonten sunggalipun riwayat. Hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Ahmad saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ingkang nggih hadis menika ugi negasaken perkawis niki. Menawi nggih sak mangke wonten ing dinten kiamat kula panjenengan sami ugi bakalan ngalami napa ingkang dipun sebataken wonten ing hadis menika. Nah wonten ing mriki nggih hadis menika saking Qatadah. Saking Qatadah, saking Safwan Ibn Muhriz. Piyambake ngendikan. Kanthi piyambake menika akhidan biyadi Ibni Umar. Kanthi piyambake menika nyepengi astonipun Ibnu Umar. dipun cepengi astanipun lajeng piyambake tangklet menika. Ngengeni nggih ngomong-ngomong Rusiah teng dinten kiamat. Terus teng dinten kiamat menika nggih wonten bab punika. Nah, piyambake nggih ngendikan nggih kanthi piyambake nyepengi astanipun Ibnu Umar. Wonten tiyang ingkang tangklet nggih. Kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fin najwa yaumal qiyamah. Pripun jenengan nate mireng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendikake babakan bab ngomong-ngomong Rusiah teng dinten kiamat. Lajetipun jawab sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kula nate mireng Rasul sallallahu alaihi wasallam menika ngendikan innallaha yudnil mu'mina. Sak temene Gusti Allah bakalan nyerake wong mukmin. Banjur Gusti Allah nutupi wong mukmin kuwi mau saka menungso liyane. Dados tiyang mukmin menika dicerake ateges dipun timbali lajeng dipun cerake lajeng dipun tutupi saking menungso supados boten ketingal. Wa yuqarriruhu bidzunubihi. Lajeng kali Gusti Allah menika dipun damel ngakoni dosa-dosanipun. Gusti Allah ngendikan wa yaqulu lahu ata'rifu dzamba kadza ata'rifu dzamba kadza ata'rifu dzamba kadza. Kowe ngerti lah dosa iki, kowe ngerti lah dosa iki, kowe ngerti lah dosa iki. Hatta idza qararahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu qad halaka. Ngantos menawi nggih tiyang mukmin menika wau ngakoni dosa-dosa menika ingkang sampun ditindakake lan piyambake menika rumangsa bakalan cilaka, lajeng Allah Subhanahu wa taala ngendikan fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Satemene ingsun wis nutupi dosa-dosa iki mau kanggo sira ana ing alam donya. Wa ana aghfiru halakal yauma lan ingsun ana ing dina iki ingsun paring ampunan marang sira kelawan dosa-dosa iki. Thumma yu'ti kitabah hasanatihi. Lajeng Allah Subhanahu wa taala maringi catatan kesaenan-kesaenanipun. Wa amal kufar wontene tiyang kafir wal munafiqun lan tiyang-tiyang munafik. Nggih. Menika sami ngendikan nggih. Allah Subhanahu wa taala menika ngendikake nggih haula illadzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala dzalimin. Wong-wong iki yaiku wong kang kadzabu ala rabbihim, wong kang wis ndustakake marang Tuhane, marang pangerane. Laknate Gusti Allah kuwi diparingake marang wong-wong kang dolim. Nah menika kondisinipun tiang-tiang munafik, tiang-tiang kafir. Mereka dipun ngendikake kados mekaten. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, riwayat menika ingkang negasaken nggih menawi tiyang mukmin menika sak mangke wonten ing akhirat bakalan dipun hisab kanthi hisab ingkang enteng. Kados ngendikanipun fayuhasabu hisaban yasira. Yang mukmin menika bakalan dipun hisab kanthi hisab kang enteng. Nah, hisabipun ingkang enteng menika dipun damel gampil menika. Dipun damel gampil. Anggenipun Gusti Allah ngendikan menika ngendikan kanthi rusiah dumateng tiyang mukmin menika. Terus tiyang sanes mboten mangertosi. Gitu. Tiyang sanes mboten mangertosi. Awit wau dipun timbali, dicelakke, lajeng dipun tutupi saking menungso. Sehingga menungso sanesipun mboten mangertosi. Nek dhewek ini menikah sampun nindak ke dosa kata semekatan. Sampun nindak ke dosa kata semekatan. Sampun nindak ke dosa kata semekatan. Menikah itu yang mukmin. Nah, lajeng wa qawluhu ta'ala fi hadhan nida innaman najwa minasyaitan. Lan, aginipun Allah subhanahu wa ta'ala ngedika ki wonten ing ayat menikah uki menawi anajwa minasyaiton nggih. Innaman najwa minasyaiton sak temene ngomong-ngomong rusiah kuwi nggih. Kuwi kalebu tumindake setan. Sak temene ngomong-ngomong rusiah kuwi minasyaiton, kuwi saka setan asale. Terus ingkang damel menungso menika kados mekaten, nindakake kados mekaten, lajeng ayuki almu'minina fil ghammi wal hazn. Nggih. Menungsa menika didamel nggih dheweke nindakake perkawis kados mekaten menika tujuanipun supados nggih khususipun tiyang-tiyang mukmin menika wonten ing kesedihan nggih dados sedih dados galau nggih kok saged kados mekaten nah awit menika gegandenganipun kalian hadis ingkang dipun ngendikake dening Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nek kados mekaten menika saged nyebabaken tiyang mukmin menika dados sedih. Dados ngomong-ngomong rusiah menika saged nyebabaken tiyang mukmin dados sedih kok saged mekaten. Menika wonten gegandenganipun kalian hadis Kanjeng Nabi ngendika idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhir. Menawa sira wong telu ora kena sing loro kuwi mau ngomong-ngomong rusiah lan ninggalke sing sijine. Dados nek kula panjenengan sami menika tiang tiga mboten pikantuk sing kalih menika leh ngomong bisik-bisik, leh ngomong kanthi rusiah, kanthi rahasia. Sing siji mboten dijak omong. Nah, amene mboten pikantuk. Hatta takhtalitu bin nasi. Kejabi wonten ing kondisi menika wonten mriku kathah tiang. Nah, nek kathah tiang mboten masalah. Campur kalian menungso sanesipun mboten namung wong telu. Nggih, terus nek wong akeh niku mboten napa-napa. Leh ngendikan menika kanthi rusiah. Leh ngendikan menika kanthi bisik-bisik. Namung wong loro. Tapi nek teng mriku namung wong telu, nggih. Niku sing loro mboten pikantuk kados mekaten. Sing siji lajeng ditinggal. Tujuanipun apa? Min ajli alla yahzunahu dzalika. Supados tiyang mukmin menika wau mboten dadi sedih. Sing siji sing ditinggal niku wau niku mboten dadi sedih. Nggih to? Nah, kula panjenengan sami nggih mbok menawi saged ngraosaken. Nek nggih pas wong telu nggih, rencange dhewe sing loro niku do leh ngomong bisik-bisik, leh ngomong kanthi rusiah, nggih, rahasia, awake dhewe mboten dijak omong, rasane kan sedih. Nah, pramila wau leres nek dipun ngendikake, nggih, napa innaman najwa minasyaiton sak temene najwa menika omong-omong rusiah, ngomong-ngomong bisik-bisik menika saking setan tujuanipun napa? Nggih, supados ndadosaken tiyang mukmin menika sedih. Menawi kondisinipun ngados mekaten. Nggih. Can ndadosaken sedih nek kula panjenengan sami mboten dijak omong. Wong telu nggih sing loro leh ngomong menika kanthi rusia, kanthi bisik-bisik awake dhewe ditinggal. Lan ndadosaken prasangka menika. Lan wonten hadis sanes, nggih menika hadis Ibnu Umar, nggih. Mereka ugi dipun ngendikake idza kana tsalatsa fala yatanajjasnani dunal wahid. Mereka kanthi kalimat ingkang radi benten ananging maknanipun padha. Terus nek wong telu niku sing loro mboten kena ngomong-ngomong kanthi rusiah, ngomong-ngomong kanthi bisik-bisik, ngomong-ngomong kanthi rahasia. Sing siji mboten bisa omong. Wa ala hadza aktsaru ahli salafi wa ulama'il khalaf. Lan kados menika ingkang dados pemanggihipun pendapatipun kathah-kathahipun para ulama salaf lan ugi para ulama khalaf. Ulama-ulama wonten zaman sak menika. Menika dados pemanggihipun pemanggih menawi tumindak kados mekaten menika mboten pikantuk. Menawi tumindak kados mekaten menika dipun awisi. Fala yajuzu ayatanajasnani duna thalithi. Mboten kepareng tiyang menika nek namung wong telu sing loro leh ngomong menika kanthi bisik-bisik, kanthi rusiah, rahasia. Sing siji-siji tinggal. Wala thalathah duna rabi. Lan mboten kepareng ugi nek wong papat sing telu leh ngomong kanthi rusiah, leh-leh sing telu leh ngomong kanthi bisik-bisik, sing siji-siji tinggal. Semantan ugi nek wong enam niku sing wong lima leh ngomong kanthi rusiah, sing siji mboten dijak omong. Nah, menika mboten pikantuk. Awit kados mekaten menika lima yujiduhu dhalika min ghammin wa haznin wa khaufin. Dadosaken kasedihan, dadosaken galau, dadosaken pikiran menika. Kangge tiyang sing mboten dijak omong kanthi rusiah menika wau. Terus liyane dijak omong kanthi bisik-bisik sing siji ditinggal. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun menyekeni Allah Subhanahu wa taala, wonten ing ayat sanes sugih dipun ngendikake babagan perkawis menika, ngomong-ngomong rusiah menika, Allah ngendikake nggih wonten ing surah An-Nisa ayat kaping 111, la khaira fi katsirin min najwahum illa min amrin bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Ora ana kabecikan ana ing akeh-akehe tumindak ngomong-ngomong kanthi rusiah kang ditindakke wong-wong kuwi. Terus ora ana kabecikane. Ana ing tumindake wong-wong kuwi mau kang ngomong-ngomong kanthi rusiah, kang ngomong-ngomong kanthi bisik-bisik. Ana kabecikan kejaba ana ing perkara amrin bisodakotin. Perkara merintahke marang sedekah. Perintahke marang perkara kang ma'ruf, perkara kang becik. Utawane ana ing perkara islahin bainan nas, gawe akur antarane wong kang nembe congkrah. Tetus nek anggenipun bisik-bisik, anggenipun ngomong kanthi rusiah menika wonten ing perkawis nggih merintahke sedekah, merintahke perkara sing ma'ruf, nggih wonten ing perkawis gawe tentrem, gawe akur antarane wong sing congkrah, niku mboten napa-napa. Nalikanipun semanten kepareng nggih ngomong-ngomong kanthi rusiah, ngomong-ngomong kanthi bisik-bisik. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menyekeni Allah Subhanahu wa taala, saking mriki kita pendet sunggalipun faedah ingkang ageng menawi tabiat ingkang kados mekaten menika mboten pikantuk ditindakake. Terus nek wonten ing majelis teng mriku kok wonten wong telu sing loro niku bisik-bisik leh ngomong kanthi rusiah nggih siji-siji tinggal. Niku sanes tabiatipun tiyang mukmin. Menika mboten pikantuk. Ampun kados sini Yahudi lan Nasrani. Ampun kados sini Yahudi lan tiyang-tiyang munafik. Lajeng ugi wonten ing mriki wonten sunggalipun faedah ingkang ageng menawi Islam menika setunggalipun agama ingkang nggatosaken bab muamalah antaranipun siji lan sijine. Ini nggatosaken bab muamalah antaranipun siji lan sijine. Sehingga nek sing siji menika rumangsa piyambake ditinggal, rumangsa mboten dianggep, menika sampun setunggalipun kesalahan wonten ing muamalah. Nah, tiyang mukmin menika nggatosaken kedahipun nggatosaken bab punika. Ampun ngantos tiyang sanes menika digawe sedih. Napa malih wonten ing setunggal majelis. Lan nggih sanesipun menawi ngomong-ngomong rusiah, ngomong-ngomong rahasia, ngomong-ngomong bisik-bisik, niku namung dipun keparengaken wonten ing perkawis ingkang sampun kasebat wonten ing mriki. Merintah ki dumateng perkara sing ma'ruf, merintah ki dumateng sedekah, wonten ing perkawis-perkawis kesaenan sanesipun, nggih. Wonten ing perkawis, nggih, ingkang tujuanipun menika ndadekake akur wong sing nembe cungkrahan niku ngomong rusiah, ngomong kanthi bisik-bisik niku nembe dipun keparengaken. Ananging saklianipun punika napa malih kok wonten ing perkawis ingkang boten sae menika boten pikantuk. Nggih. Amekaten sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten ing napa pemanggihan punika, insyaallah kita lajengaken wonten ing ayat sanesipun. Lan menawi wonten kelentunipun atur kita nyuwun pangapunten. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427, nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sinar.